walang pinag-iba. Ganyan ka rin nang tayo ay huling magkita. Tandang-tanda ko pa habang ako'y papalayo, tinitingnan kita hanggang wala ka na. Kumusta ka? May ibang kisla pang iyong mata. Halata ng daigdig mo ngayon ay kaysaya. Siguro ay nagmamahal ka na ng totoo. Siyabay katulad ko nung tayong dalawa. O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay, makita ka maya kapag muli pang mahagat. Ngunit ngayon nangyari na, ako ay nauutal. Walang masabi kundi kumusta ka. Tanda ko pa habang ako'y papalayo, tinitingnan kita hanggang wala ka na. Kumusta ka? Ano bang dapat sabihin pa? Dibdib ko'y malakas na namang kumakaba. Dapat kayang malaman mong hindi nagbabago. Hanggang ngayon, sinta, mahal pa rin kita. O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay, makita ka maya na patuloy mahagan. Ngayon, nangyari na, ako ay nauutal. Walang masabi kundi kumusta ka. Kumusta ka? Kumusta ka? Di ka na sa akin natatawa. Walang masabi kundi kumusta ka?